की रात एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय जिस रात मेरे दिल ने धड़कना जज्बात ने सीने में भड़कना सीखा। मेरी तकदीर से निकली वही, मेरी तकदीर से निकली वही सदमात गिरा जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। रूठने वाली रूठने वाली मेरी बात से मायूस ना हो, बहक से ख्यालात से मायूस ना हो। खत्म होगी ना कभी तेरे मेरे, खत्म होगी न कभी तेरे मेरे साथ की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात जिंदगी भर नहीं।